ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الحمدللہ مونږ تاسو پدی دارالعلوم تعلیم القرآن کی پیو ډیر مبارک نسبت سر راج مشویو چه غستاسو ددی کلی او ددی مدرسی یو سو طالبان دی او غید اللہ عظیم الشان کتاب ختم کرے نو یقینا زمونگا استاسو دارا جمع کیدل دا اللہ دا کتاب پا نسبت سر دی او کل چی مسلمانان او کلیمی والرونا دا اللہ دا کتاب پا نسبت راجمع کی گی نو دین مبارک راجمع کی دل نور پا دنیا کی نی اللہ زمونگا استاسو دا ناستا و دا راتلل زمونگا استاسو دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی و دا نجات ذریعو گرزی دیو جنا مناسبم دادی جی چون کی دا قرآن شریف دا معشومان و ختم دے چه دا اللہ دا کتاب بارکی مونگو تاسو سفزائل وارو ما چکم آیات مبارکڑن بیستا سوان دا تلاوت کو نو رب العالمین خپل حبیب تا فرمائی وی اے زما حبیب دی امت تا دیو فرمایا گور دنیا کے ار سڑے شرافت عزت و فضیلت لٹائی دا سمر محنت و منڈ چی خلق وی نو دے وی چی مال شرافت حاصل شی او فضیلت حاصل شی او پا دوارو جہانونو کی زد شرمندگی او رسوائی نبشم اللہ خپل حبیب تا وی دی امت تا دیو فرمایا کچری عزت او شرافت لٹول غاڑی نو دا کتاب دی عزت دے دا دا شرافت دے دا دا فضیلت دے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اللہ وی حبیب دا قرآن شریف زما حبیب تا دا پارم دا فضیلت او دا شرافت سبب دے او استاد دی امت دا پارم دا دا شرافت او دا فضیلت سبب دے او بیا فرمائی وسوف تسألون زرد چپ ورز د قیامت میدان د محشر کې د قران بارکه بتا سنت پوس کې ریش دا زموږ استاد د ټولو مشترکه کتاب دی د اخرنه کتاب دی مونږ او تاسو ټول په دی باندې ایمان وروړي دا کچری مونږ او تاسو د دې کتاب د زده کړې او د دې د پیلاولو او د دې په عمل کې دراوستو کوششونو کو نو سبب الله رب العزت زمونږ او تاسو نه تپوس کوي. دا می اول آیات چې لسته او دا غي ترجمه ده. دویم آیات مبارکه ما لسته دا دمر لوی کتاب ده. الله وی حبیبا دا قران شریف افسوس ده په دنیا کې په کافرو. دې خبرې له سوچ کوی کافر چې سوره راجمه شي او سوره مهنت کوي خو دې کتاب د بدلی دو چل ورسی په کې خبره واشه. تاسو ګورئ نن پین لسمه صدی کې موږ او تاسو روان یو او څنګه چې د الله د طرف نه په امام د انبیاء علیه السلام قران الله را لګلو نن هغه شان قران صحیح دا زموږ او تاسو مخې له پروت. اے کافر سوره مهنت کو او موږ نه سوره اې د مسلمانای د هیرولو کوشش کوي زموږ شکل بګړاو کو زموږ حیا زموږ نه تسنس کا زموږ اتفاق او اتحاد زموږ نه واغستو خو زموږ د دې کتاب سره هیڅ چل نشي کولای. دا غي وجه سره د دې اخیرنی کتاب حفاظت در رب العالمین په لاس کې دی. یو د آیات معنا دا ده و انه لحسرتن علی الکافرین. الله وی حبیبا دا قران شریف په دې کافر دنیا کې افسوس دی او دا افسوس وجه سره اے دا کله نشي الله قران شریف را لېګلې نو هغه وخت مې اعلان او ننم ټول کافر ته اعلان دی چې اے کافر کو تاسو وایي چې دا د ځان نه جوړ شوی کتاب دی او دا حق او رښتینی کتاب نه دی نو زې ټول را جمع شي د قران شریف غونتی او صورت خو جوړ کړي او الله رب العزت اعلان کړي په لسمه پاره کې وایي الله وی حبیب دی امت ته دی فرمایا دی کافر ته وایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کټول پیریان انسانان داسمانو نو د زمکو مالک فرمای راجمشی د دې خبره د پاره چې د قران غونتی کتاب جوړ کی د دې ناجزنی. یو د آیات دا معنا و چې دنیا کې په کافرو غرهلو د افسوس خبر ادا کتاب الله دې دې سره سکول نشي او پرز د قیامت به افسوس کوي چې کاش موږ دا کتاب منلې. خو زما عزت مند نن که ستاسو خیال وی کنه نو موږ مسلمانان هم د کتاب الله نه ډیر لري شوی دا کتاب موږ تاسو ټول کلمې والو لراغله دا بخپل زده کو خپل بچی به دې تراولو. الحمدلله دا اداره چې کله نه بنیادی خود لشه نو ګور ستاسو په سونو بچی الحمدلله دل ترازی او تقریبا په کمیاستی رنی چې دعا او درې ختمونه کوي چې دغه شان تاسو د دې داري د مضبوطولو کوشش وکړي د دې خدمت خپل سعادت وګڼي په دې طریقې زما عزت مندو دین به پیلاوي په دې طریقې باندې دین به پیلاوي. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته د معلم په شکل کرا لګره ګوره په دوو سیزونو د دین بنیاد ده او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت مبارکه زندګیم دوی سیدا مکه مکرمه کې دیار لسکالا دعوت او تبلیغ او دارنګ تعلیم او تعلم د قران پاک او په مدینه منوره کې د نورو احکامات او اعمال سره جهاد فی سبیل الله په دوو سیزونو دین قائم دی یو تعلیم او تعلم دویم جهاد فی سبیل الله دا دود مسلمانانو فریضی دی او دا مدارس د اسلام خلاګانی دی دا بچی چې تاسو ګورئ دا د اسلام بوز غلې دی دیو جن ګور کافر نن اس خبرې نه پریشانه کړي خود مسلمانانو مدارس پریشانی کې چولې او بیا الحمدللہ زمونږ استادو د عمل کې الله او ټول مسلمانانو ملکونه دی الله قائم او دائم ساتي او الله دې د کافر او د بی دین او زنادقه او د شرونو نه پام نو مان ساتي قدم په قدم الحمدللہ دینی مدارس دی. تر دې پر وګړه د دې ملک د پاره فخر خو زمونږ ظالمان حکمرانان په پوید الله زرګونو تعداد سره د بار ملکونو نه طالبان زمونږ مدارس له سبق لراځي ندانا اهل رال او د دې ملک او د مسلمانانو دای او فخر او شرافت چې د نور ملکونو طالبان دل تراتل پاغي باندې پابندي ولګول او د دې مدرسو بارک د دینی سمره جماعتونو د داغي بارک دا يهود نسوارا د ایسور پراپګند کوي خو یاد ساتی دا زمو استاد دین اسلام خصوصیت ته سمره چې دا دین سوګ دباوی او چیړی نو دا دین الحمدللہ پیلاویږي او دا دین خوريږي چې موږ او تاسو د غشان مينو ساتو. ما د بخاری شریف حدیث تاسو روان دي تلاوت کو. دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمای و اید کم نارینا زنان مسلمان بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د خپل کتاب په هورت ور نصیب کی. دیو جره ګوره زمون کم مین د خویندې د आवाज اوري یا زمون دا کم مسلمانان حاضر دي یا دی وې کې نشته आवाज اوري نو که چره د قران الفاظ ممتاز دني او د دې معنا را تزدني نو موږ او تاسو له سوچ پکاره ده. دا الله حبیب فرمایي چې چا واره کې الله د خیر اراده ولري د دین په هور نصیب کی. دیو جره موږ او تاسو ټول بدا اراده کو او محکم وعده وکړو چې موږ قران زده کو. یوازې په دې بچو نه موږ بخپلم د زده کولو ان شاء الله کوشش کو. تاو دی مدرسه کې ګور الحمدلله درسم شروع شوه. ندا ما شومان بلبزی قران زکای بیا به دغه شان ترجمه زکای تاسو داسې یو وخت چې را رسیدې شي نو دې لپاره ګور دی په لګورې د دین د پاره چې د کور راځي دی مدرسې لا نو ملائک به در رحمت وزر در لګورې کیږي خبره په د رحمت وزر به در لګورې. علم د پاره سفر د سنت د انبیاء علیه السلام دی. موسیٰ علیہ السلام قرآن شریف کی واقعہ راضی د دریو مسلو د پاره سفر کړو. دریو مسلو د کول د پاره موسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ر واعظ او نصیحت کو بنی اسرائیل کی اور تچاوی جتان هملوی عالم نی ندی کی شک نشتا چې د نبی نه لوی عالم په زمانه کې نی. موسی علیہ السلام وینا رب العالمین ورته وحیو کچې زما موسی علیہ السلام زما یو بنده او پیغمبر ده بعض علوم تاسو نه سره سیوالي. موسیٰ علیہ السلام سمدستی بستر او تړلا او د سفر سامان را واغستو ځان سره مرګره را روان کو. قران شریف هغه واقعا ذکر کړي دا موږ تاسو لپاره ذکر کړي. و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتا ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. موسیٰ علیہ السلام خپل مرګری ته وی همیشه به مچ روان به مودا علمی سفر بکوم تر سوچ می دا مدرسہ او دا مؤلف مندنه وی یا و پدی کی ډیر زمانہ تیر شي. دری مسلو د پاره سفر کړي. جابر رضی الله خپل کو سره ذکر دین قطر مو. جابر رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی صحابی دی او دمر لوی صحابی دی دینا اندازو لګوي په یو موکه کې 25 کارته ورته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي. 25 مرتبه ورته حضور پاک صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي او ډېر به انتها محبت او د سره د تپته ولګي چې په یو صحابي په شام کې او دا غسره یو حدیث ته نسورلی واغستا او د یو حدیث د پاره د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نه روان شو شام تراغه او دروازه او ټکولا دی کی او صحابی رووتو ورته وی ته جابر ابن عبد الله اخو مشهور سره وی او جابر ابن عبد الله رضی الله سره پار راغله وی ما ته پته لګی دلی چې تاسو سره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته زر زر را تا حدیث وای هغه حدیث چې ورته وی هغه ورته وی تیسار شاه او مامل مستیا قبول کا ورته ما چون کې نور څه مقصد نه ده او به اخراتاو کو مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم تلا یوم عاش منزلی د دین دی وی خبره د پاره کړي. او علما لیکلی وی حدیث هم داره دا الله حبیب وی سوک چې په یولار روان شو دی قران او سنت لټای الله او رسول په جندل غواړي د خپل قبر او اخرت فکر په مخه کړي او په یولار په دې طلب روان شو نو دغه لار د جنت لار ده. دغه لار د سره د جنت لار ده. الٰہی العالمین دې موږ او تاسو کوم طلب پیدا کړي او د دین د سمج د دین د اوریدو او پاغی د عمل کول توفیق د رب العالمین مونږ او تاسو ته نصیب کی. او الله حبیب فرمایلی ګوره دنیا کی وای درو قسم خلکو نه به جوړیږي یا به طالب جوړیږي یا به عالم جوړیږي یا به د دوی خادم جوړیږي او د دې درو نه کوي سړی بار شو نو وای بار کېږي ته جهنم بدې زیش چې ورته وی هغه ورته وی تیسار شاو مامل مستیا قبول کا ورته زما چون کې نور څه مقصد نه ده او به اخراتاو کو مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم تلا یوم عاش منزلی د دین دی وی خبره ده پاره کړي. او علما لیکلی وی حدیث هم داره دا الله حبیب وی سوک چې په یولار روان شو دی قران او سنت لټای الله او رسول پی جندل غواړي د خپل قبر او اخرت فکر په مخه کړي او په یو لار په دې طلب روان شو نو دغه لار د جنت لار ده دغه لار د سره د جنت لار ده الٰه العالمین دې موږ او تاسو کوم طلب پیدا کړي او د دین د سمج د دین د اوریدو او په هغه د عمل کولو توفیق دې رب العالمین موږ او تاسو ته نصیب کړي او الله حبیب فرمایلی ګوره دنیا کې وی دریو قسم خلکو نه بجوړیږي یا با طالب جوړیږي یا با عالم جوړیږي یا با ددی خادم جوړیږي او ددی دریو نه کوي سړی بار شو نو وی بار کېږي ته ما جهنم بدې زیش نه یا به زمای عزتمند داسیو چې یا با طالبان جوړیږي یا با ددین خول جوړیږي یا دې په لوګره کړی د خدمت رانه نصیب شو کنه ندام ډیر لوی غټه خبره ده د دین دا زده کوونکو خادم چې جوړ شي دا سړې لوی خبره ده دیو جن غور دی غ خادمانو ته الله حبیب د دین تعلیم ورکولو بلال رضی الله عنه خادم نو خادم ته سم لاو شو نبی علیہ السلام مصیبو کو د سبا مزیو کو نو بلال رضی الله عنه ته مخرو ګرځولو دا د دین خادم او د دین د خودن کو خادم بلال رضی الله عنه ته وی بیگا جنت تلاړو او کلم چې جنت تلاړې نو استاد پهنو आवाज او د پیزار چغار زمانه مخکی مخکی ویګی خبره دا زما عزت مند دا غو خدمت وجوا الله دې موږ او تاسو خادمان جوړ کړی دي خادمان او خاص کر غوړې په لوګوري د جمعه ته د مدرسې په خدمت کې سملاوي ګنه دا په بل سنې ملاوي کې زما عزت حضور پاک صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی چې جوړې دو صحابه قربانی خو الحمدلله موږ او تاسو لا پته خدا غ قربانی باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل یوګي باندې خخته چلولې خفتی چلول صحابو باز یارو زکر اللہ حبیبی نا زم دیتا محتاج دیو جن راغلی دی ویسو کم چی دا اللہ کور جوڑی او داغی دا بادول کوشش کئی او جوڑل گل اوازی دا نی چگنی دیوارو نا شو چت شو جوڑل اصل کی دای دی دا بچی چی پکناس دی و قرآن زکر اصل کی دا جماعت او دا مدرسی عبادی دل دا دی ویسو کم چی تاسو کتو چی دی دا جماعت او دا مدرسی دا بادول کوشش کئی نو گواشی چی دی مومن نی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سمر لوی عظیم شخصیت ورپدی فخر گنے بیت المقدس جی فتح کنو پخپل جارو کولو او جارو کولو اگے کی چکم خسڑی مسڑی راجہ مشول نجولی کیا چول او دا دوڑی دا سیدی گیری نو تیرا و تیو دسترگو نو اخ کی روانے جڑلی پدی چی دا گور آغا جماعت دے چی دی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام تے امامتی ور کڑی خوچی دا کافر و پلاس کے سنگے گند کڑے و دی دا دا بو خیال لساتی د جماعت جارو کول د جماعت خدمت کول زما عزت مندو دا ډېر لوی مقام دی ډېر لوی مقام دی دی وجنه د دې داري و تاسو ان شاء الله خدمت کوي دغه شان به کنه به دې سره به مینا ساتي دې سره به محبت ساتي او دا سي ګورې نه دي دې له خپل بشیر علی گئے دغه شان به ان شاء الله موږ تاسو کو کنه وکاو دې طریقې سره به ان شاء الله دین پیلاوي او تاسو ګورې د دې علاقې کې به رب العالمین انوارات او دی که با برکات راولی دی که با اتحاد و اتفاق راولی اسیم الحمدللہ ستا صدا قوم دو نور و قومونو پا نسبت دا دیر و منکراتو نبی غواده اللہ دی نورم دا سی توفیق در کی ورک دا سی وی چی دا سی سمنکرات رازی نو پا اجتماعی طور سر دا غی مخنیوی کوش دا سی او کاروی چی ازمونگو ستا صدا حیاء و دا اسلام نخلافی نو پا مینت و زاری تام گره یادو ساتی که یو مسلمان یو غلط کار کئی او دا نور ور تراجم شول نو دا منی کون کی چی دا منکر نئی دا دا خدای رحم دے پدی کون کی بانے پا که کل مسلمانان ناروا کار کرے او پا معاشرہ کی دم رم سوکنی چی وی مکہ ونو بیا با دا خدای عذاب رازی بی گئی پا خبر بانے بیا با دا اللہ عذاب رازی دا بل جمع کی ما تفصیل نوی گورا یو سڑے یو غلط کار کئی پا یو کلی کی نو کدی کلی کی دو رسو کی چی ورت وی مکہ وا نو دا پا دبانیم دا خدای رحمت دے او پا دی کلیم دے او کچر مکو والا سوکنین بیا با دا خدای عذاب رازی عمر رضی اللہ عنہ چکل پا ممبر کے ناس تو خلیفہ شو دا غیل منعی خود بسوا دا اللہ دا حبیب دا ممبر دا پاس ادری دو او مدینہ منورہ کی خلق لوی استاسو زمواری ما تا رکڑی شوی نو گورا کزو دا قرآن و سنت و دا دین نکاگیگم نو ما بنی غوی ویو باندچی زمیدار راغل و مزلہ او توری ولنا سیدتی کی نبار کا ورته اپڑا کولا وی او مرو گور دی توری لا کہ چلے دی قرآن و سنت نکوک شکنا نو زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چنی غم بدے بگئی بخبر عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب دا ممبر دا پاس دا وی الحمدللہ چې د عمر په قوم او رعیت کې دم رسوګ شتا ک شریک کیږي نو نیغول والشتا فګي خبر ما دا د قیامت علامه ده چې ناروا کار وکي ظلم وکي حضور بسوکنی چې ولا وای چې مکه دا د الله رحم وګړی ورا کم قوم او کلی کې په کم کورنۍ کې چې دوره مشر شتا چې کشر لستر ګرا ګرځي نا دې شکر وباسي چې زمام دوره مشر شتا چې زه د بی حیاي او اسلام نه غلطي او کار کوم او مام ولا ستا سو پختو کې متل و يرف لعنه کورنۍ کې دا سر وای به مشر خدا سي کورنۍ وي چې او کورنۍ کې مشر ني نو دا غي بي سي نو دا الله او رحم او کرم او غړي دي د فار را جمع کیږي ورا کم جرګه چې د دین په خاطر را جمع شو رب العالمین فرمایي کدو دي نو دریم زه کسلور دي نو پینزم زه کشپک دي نو وم زه نو الحمدللہ استاد د اعلی قاسم د ډېر منکرات نه پاکړه و چې دغه شاندار مدارس وی او دا بچی وی د آینده نسل موږ او تاسو له فکر پکار لري ځکه آینده داسې ګوره کافر زموږ بار کې داسې محنت کوي مسلمانان که په سفر کې روان دي نو ډنګ ډنګ لري تر دې پورې چې د ډنګ ډنګ په ځای وی سیارې پکې ولګولې هجره کې به مسلمانانو سړی توپ زده کول نو نجری د ټیوی او د وی سیار نه ډکی پغوره حدیث کې راغلی وای د فتنې په دور کې د بچاو یو ځای کورم ده بار دی مال له خطر را نو کور کې وردن نشه نن مون په کور کې د ټیوی او د وی سیار پروګرام جوړ کړي نو زمای عزتمندو کده دی آینده نسل مونږ او تاسو فکر ونکو زمون کور د ټیوی وی سیار نه پاک نشي دا د مسلمانانو تاسو علاقه کې مدار رواج ده د جمعات سره متصل هجره وی وی دا دی لپاره چې دین به جمعات کې زده کې او سړی ته به د هجره کې زده کې نو په جمعات کې زمونږ امام ني او کې امام نو هغه عالم ني هنو کمزې نه به دین زده کې کیسو کہانو باندې خو دین زده کې او په هجره کې څه شه مشر بناستو کشرانو باور دل هاي بد حیا خبر زده کولې اوس په هجره کې مشران او کشران یو ځای ټی وی ګوري فګې خبر ورک دیو جن ګورا دا کشر موږ تاسو سوچو نو کو نو معاشره به بدل شي کلی بدغی وطن بدغی ولا حیا خلق چې ختم شي بیا بيدا خوننی ایو شاعر الله والا په یو کلی راغره نا کلی وا اکلی چې داسې وکتل وی وارد دیارک انها دیارهم وارا وجوه القوم غیر وجوههم وی دا کله کوټی ولاره خدا سخکاری ز چې ورته مخ کې راغله هم په جنمې خدا مخونه خواغه مخونه نوی بګی په برابر وارد دیارک انها دیارهم وارا وجوه القوم غیر وجوههم وید علاری کسی خواغ دی چی زور تراغ لیم خدا مفنو پکی بدل بدل لی یو اللہ والوی وی ذهب الذین یعاشو فی اکنافهم وبقیت فی خلف کجلد الاجربی آغلال الدخار دلاندشل چې په خوا کې وې د حیا وخت ریدو کې یو مسافر براغ داغه ور سره د حیا ژوند ریدو وی اوس په داسې خلکو کې پاتې شم چې دا خپل حیا په کار نه دنه د بل حیا بس خیال وساتي په زمای عزت مندو قومونه دارا ژوند کیږي په داسې مدارس دي یو سره او په علما او سره الله رب العزت دې دایره قائم او دایمه ساتي او زموږ استادو د زړه محبت ته رب العالمین د دې سکی د دې دارو سره کی ګوره د دې د تعلق د وجه موږ او تاسو الله او د الله رسول ملاوي حدیث پاک کې راغلی د الله حبیب فرمایي وای و کسم کسان به پرز د قیامت دار شي الله د سوري د الله نیوي یو پکې هغه دې چې داغه د دینی داري او مدرسې سره تړلې چې دې کدا پکار دي دې کدا پکار دي دې کدا پکار دي الله زموږ سره کله سره خپل کور سره ورته نه کنا لا چې پورته کې نو خپل بچو د خپل حیا او د خپل رزق چې چالو نه درېګم دا سوال کوي کنه کوي دا سه فکر به موږ او تاسو د مدرسې او د جمعات کو نو پدې به الله رب العزت موږ او تاسو له بخنه کوي الله زموږ او تاسو د جمعات سره صحیح تعلق جوړ کړي او د جمعات سره زموږ او تاسو صحیح مینه جوړه کړي او خپل بچو باره کې فکر من شي چې دا قران زده کړي د این حافظان جوړ شي ورا دا لسم جمعات او تم چې تاسو بچي وای ک تاسو فکر من یې کنه نو دوی به قران شریف هم ختم کړي دوی به قران شریف هم ختم کړي پدې ترتیب باندې به الحمدلله دین په علاویږي دین به په علاویږي او موږ او تاسو اخرت دا به الحمدلله جوړیږي یاد ساتي چې چا شي بنیاد دی او دیني خبره کې هو نو سبا موږ ته سنوي دا مرګ پارچا راضي کنه مرګ نه خلاصې نشي که سو نه کال عمر شل خدای خار او توجه آیا والله والوي دی او بادشاه سوګدوس مړو ناډیر خفاو زمون دا طالبان کتابونه وای نو هغه کې د عربو ډیر مشهور شاعران نا شاعر راغه بادشاہ له تسلی ورکول وی ته خفکیږي ولې وی قد فارق الناس ولا حبت قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيب وی ته ولې ډوره پریشانه زمون مخکې ډیر خلک د دوستانو نه جدا شوی او آدم علیہ السلام چې کلن الله پیدا کړي او سمره ډاکټرانو طبيبان راغلي دي ستړي شو خود مرګ دوايي پیدا نکا ٹھیک دی خبر وا واعيا دواء الموت كل طبيب هدا مرګ راځي نو ګوره دې په لګورې چې موږ او تاسو سيوس هر سړی نور څه پاتې کیږي کنه داسې او کار وکي د قوم د پاره د دین د پاره چې سبا خلق تاسو یادې حدیث پاک کې راغلی د جمعې اذان چې بو شو یو صحابي به دعا غوښته د اسد ابن زراره رضی الله عنه د پاره بخاری شریف روایت ته نه او کس ورته چې بانګ د اذان د جمعې واره تاغله دعا کې هغه ورته دا اول سړی دی چې مونږ له د جمعې مزرا کړو په مدینه منوره دا اول هغه سړی دی چې د جمعې مزه مونږ ترا کړو نو ګوره د دین د وجه نه خلق بیا یادېږي چې د دین بنیادی خی د یو خو اخلاق او بنیادی خی الله مونږ استادو دا مدرسه دا په دې ترتیب باندې قائم دای مو ساتي ختمونه وکړي کې کوي وا درو شریف وای جي الله صلی الله محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراهیم و علی ابراهیم یا الہ العالمین دا مونږ سوې سمو واوري دل الله پدې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي الله دا سمره مسلمانان ماشومان نوجوانان مشران دي الله مونږ ټول له خپل دین پوها او پاغې د عمل کولو توفیق را رسې الله دا مدرسې دینیه او تمام مدارس دینیه قائم او دائم او آباد ساتي الله سوک چې زمونږ د دین واره کې څه قسمه د ناکامۍ او څه قسمه د دې دروانو لو کوشش کوي الہ العالمین په خپل ارادو کې ناکام کې او زمون اتحاد او اتفاق الہ العالمین نصیب کی اللہ دا کوم بچو ختم د قران شریف کړي د حافظان او عالمان جوړ کړي او د والدینو لپاره الہ العالمینات د نجات یو ذریعہ جوړ کړي دا د دې مدرسې بنیاد شیخ پدې کې څه قسمه مهنت سو کړي الہ العالمین د دنیا او آخرت خوشاله کړي او د دنیا او د آخرت خوشاله وي ولور کړي الہ العالمین یا الہ العالمین سور بیماران دی شفای کامله ورته نصیب کړي الله سمره مسلمانان دی اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ول ورکه الله دا چا په منس کی دشمنی او طرف غنای دی الہ العالمین دا هر قسمت دشمنو او طرف غنون او ساته مسلمانان په مختلف شوبو سره د دین سره کار شکای الله ته په اخلاص پیدا کی او د خپل حبیب تابعداری ورته ور نصیب کی د عراق د چیشنیا د فلسطین د افغانستان د کشمیر او د دې ملک د ټولي دنیا د مظلومانو انسانانو الہ العالمین مدد او نصرت الہ العالمین امریکا او لاغی سوره دی تی پاسمانی و عذابونو سر حلاک و تباکی او دا غید ظلم و ستم نا دا دنیا پا گٹ گٹ کی مسلمانانو تا الہ العالمین نجات ورکی اللہ استاد حبیب شفاعت زمونگا نصیب کی دا غید مبارک و لاسو دا حوز کوثر او زمونگا نصیب کی اللہ زمونگا دا سے اعمال و اخلاق اختیار مکی چه سبا میدان دا محشر کی استاد حبیب روان دی مونگا شرمندنیو اللہ زمونگا طول خاتمہ پا ایمان کی یا الله زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلی الله ګران درری اسلامي کیسټ ان کتب هاوس مین بازار در ادم خیل کوهار روډ شیرخان مارکیټ دکان نمبر 1 پروپرایټر عبدالقادر ټلیفون نمبر 0415811683 ایو عالم وی علماء